299 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 18. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. A w serwisie zarzuty i wniosek o areszt dla żołnierza, który w Mielniku ostrzelał do samochodu z cywilami. Ostrzeżenie przed trudnymi warunkami w górach, wieje silny wiatr i obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Z naszym londyńskim korespondentem pójdziemy też szlakiem dinozaurów sprzed niemal 170 milionów lat. Do Wojskowego Sądu Garnizowanego w Olsztynie trafił wniosek o tymczasowy areszt dla żołnierza, który ostrzelał cywilny samochód w Mielniku. Dziś 25-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. W Nowy Rok oddał kilkadziesiąt strzałów w kierunku auta, którym jechali ojciec i jego nastoletnia córka. Żołnierz złożył wyjaśnienia i częściowo przyznał się do zarzucanych czynów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Podejrzany przyznał się częściowo do pewnych okoliczności, to znaczy do tego, że spożywał alkohol na terenie jednostki, przyznał się do tego, że pełnił służbę pod wpływem alkoholu, że kierował groźby karalne, że oddawał strzały, natomiast nie przyznał się do tego, by miał zamiar pozbawić kogokolwiek życia. Mężczyźnie grozi dożywocie. Chętniej mogą wesprzeć osoby poszkodowane w pożarze kamienicy w Cieszynie. W pomoc włączyła się m.in. organizacja Caritas. Do wybuchu w domu przy ulicy Głębokiej doszło w niedzielę. Budynek stanął w płomieniach, po czym się zawalił. Strażacy w gruzowisku znaleźli ciała dwojga lokatorów. Fundusze na pomoc poszkodowanym zbierają Caritas, parafia ewangelicko-augsburska, Diakonia Polska oraz Fundacja Być Razem w Cieszynie. Numery kont do wpłat znajdziemy na stronie internetowej cieszyńskiego magistratu. W najbliższą niedzielę w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Cieszynie po każdej mszy świętej będzie możliwość złożenia ofiary, która zostanie przeznaczona na pomoc lokatorom. Zbiórka pieniędzy zostanie też przeprowadzona dzień później podczas Orszaku Trzech Króli. Informacje w tej sprawie zebrała Agnieszka Loch. Trudne warunki w górach. Silny wiatr łamie gałęzie i przewraca drzewa. Dodatkowo w Tatrach, Bieszczadach i Karkonoszach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Warunki pogodowe będą coraz gorsze, ostrzega ratownik Topru Tomasz Wojciechowski. Na pewno będzie bardzo ślisko. Chodząc w góry koniecznie raki, czekan, umiejętność posłużenia się tym, ale ze względu na przewiewane śniegi, pamiętajmy o zagrożeniu lawinowym, jest w tej chwili pierwszy stopień, to zagrożenie ma tendencję rosnącą. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, porywy wiatru w Tatrach i Sudetach mogą przekraczać 100 km na godzinę. Obowiązują już nowe zasady segregacji tekstyliów. Starych ubrań, ręczników czy dywanów nie można wyrzucać do odpadów zmieszanych. Od 1 stycznia muszą trafiać do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Każdy samorząd ma własny sposób, jak ułatwić mieszkańcom segregację. W Gdyni oprócz odpadów tekstyliowych, które trafiają do Pszoków, zbierane są też ubrania, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Anna Langier z Gdyńskiego Urzędu Miasta mówiła w Trójce, że takie ubrania można odnosić do tak zwanego ubraniomatu. Więcej tej odzieży, tekstyliów jest dobrych. Jeszcze może się komuś przydać. I rzeczywiście tutaj gmina bardziej poszła w tą stronę, żeby jednak te ubrania zawracać do ponownego obiegu i dbać o środowisko w ten sposób. Samorządy nie mają obowiązku odbierania tekstyliów od mieszkańców. W niektórych gminach mieszkańcy sami muszą dostarczać takie odpady do punktów utylizacji. Brytyjczycy odnaleźli ogromny szlak dinozaurów sprzed niemal 170 milionów lat. Największy jak dotąd w Zjednoczonym Królestwie. W okolicach Oxfordu przypadkiem natknął się na niego operator koparki. Dla badaczy pierwszych mieszkańców Ziemi to prawdziwa baza danych. Mozolne szukanie śladów po tych osobnikach przyniosło efekty. To jak kadr z życia tych zwierząt. Dowiadujesz się, jak się ruszały, z jaką prędkością, w jakim środowisku żyły. Ślady dostarczają nam wielu informacji, których nigdy nie uzyskalibyśmy ze skamieli. Mówi profesor Richard Butler, paleobiolog z Uniwersytetu w Birmingham. 200 ogromnych odcisków, które podczas spacerów sprzed ponad 160 milionów lat zostawili pierwsi mieszkańcy tej okolicy. Cetiozaur i megalozaur. Gdy tędy stąpały, okolica była tropikalną laguną. A eksperci nie ukrywają, że mają nadzieję, że podobnych skarbów jest w pobliżu więcej. Najwyraźniej, mimo upływu stuleci, jedno w Oxfordshire się nie zmieniło. To zawsze było świetne miejsce do spacerów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Na spacer można się wybrać także w Polsce, bo powietrze jest dziś na ogół dobrej lub bardzo dobrej jakości. Jedynie w kilku punktach na południu, w Kłodzku i Nowym Sączu, jakość jest umiarkowana. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci to aktualnie tylko 26%. Właśnie teraz rozpoczynają się tak zwane czerwone godziny, gdy sieć jest najbardziej przeciążona. Warto ograniczyć zużycie prądu. A kolejne zielone godziny, gdy prąd będzie najtańszy i najczystszy, jutro od 11 do 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I po raz trzeci sport w popołudniu, Adam Malecki. Trudno zaczynać od innej informacji niż ta tenisowa, no ale skoro Polacy awansowali do półfinału turnieju United Cup, to jest się z czego cieszyć, no i jest się czym chwalić. Nasze rakiety potem jak pokonały Wielką Brytanię w najlepszej czwórce znalazły się po raz trzeci z rzędu, a w finale byliśmy raz w zeszłym roku, kiedy przegraliśmy z Niemcami. Może w tym roku się uda wygrać. Skład biało-czerwonych zwiastuje wielkie rzeczy, przekonuje trener tenisa Radosław Nijaki. Mamy naprawdę bardzo dobry skład, singiel kobiet, singiel mężczyzn na tym najwyższym poziomie, plus oczywiście w zanadrzu ten magiczny mix, który możemy mieszać. Mamy też Janka Zielińskiego, który gra świetnie deblowo, mixtowo. Wiemy, że Hubert z Igą też doskonale dogadują się na korcie. To jest bardzo silna para. Jakby do tego Kasię Borowiecką dodać, to to byłby dopiero skład. No trudno, no już musiałeś zacząć od tej wiadomości. To zacząłeś od tej wiadomości, no trudno. Przebaczasz? Tak. Dziękuję. O wielki finał Polacy zagrają w sobotę z Kazachstanem z Jeleną Rybakiną na czele. Od kilku minut na parkiecie Virgo Arenie trwa spotkanie koszykarzy w Eurocupie. Trefl Sopot podejmuje butucznost Woli Podgorica. Mistrz Polski, choć jest to już 13. kolejka, to jeszcze pozostaje bez wygranej. Może nowy rok odmieni trochę oblicze Sopocian. Uda się ograć czarnogórców. Jak na razie przegrywają Sopocianie, chociaż ja z Sopotu. Przegrywamy. 9-11. A w Riadzie Włosi będą chcieli ograć Włochów w walce o Puchar Italii. Dzisiaj zostanie rozegrany pierwszy z półfinałów, w którym od 20 zagrają Inter Mediolan z Atalantą Bergamo. Jutro o finał zmierzą się Juventus z Milanem. A na Węgrzech opakują odejście jednej z najbardziej utytułowanych sportsmenek w historii kraju i olimpijzmu w ogóle. W wieku 103 lat zmarła mistrzyni olimpijska gimnastyczka Agnes Kelleti. Zdobyła 10 medali igrzysk, 5 złotych, 3 srebrne, 2 brązowe. Urodziła się jako Agnes Klein w rodzinie żydowskiej w Budapeszcie 9 stycznia 1921 roku. W czasie wojny cudem uniknęła deportacji do nazistowskich obozów śmierci, gdzie zginęli jej bliscy. Była ukrywana w wiosce na południu od stolicy. Po zakończeniu wojny przystąpiła do sportowego dzieła. Pierwsze złoto na igrzyskach w Helsinkach w 1952 roku w wieku 31 lat zdobyła, a potem w Melbourne w 1956 roku zdobyła 4 złote medale i stała się najstarszą gimnastyczką, która zdobyła złoty medal olimpijski. Rok później Kelleti osiedliła się w Izraelu, gdzie wyszła za mąż i urodziła 2 dzieci. W nocy będzie pochmurno, tak jak przez cały dzień. Popada także deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami może być ślisko, zwłaszcza, że temperatura poniżej zera w nocy. Od minus 5 do minus 1 stopnia Celsjusza. Cieplej tylko na wybrzeżu, około 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To my tu sobie jeszcze z Adamem porozmawiamy o tym, jaką rolę dla mnie widzi w tych sportowych wydarzeniach. A przypomnę, że w składzie dzisiaj oprócz Adama Maleckiego, Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, obywatel GC na początek tej trzeciej godziny. Paryż-Moskwa, 17:15. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem i w tajnych mapach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś lustwo. Jestem Paryżem. Więc sen udawaj, błagam, nie bądź wart, bo płonie Paryż. Powinniśmy zacząć reformę zdrowia od samych siebie. Lepiej się odżywiać, mniej palić, mniej pić, w ogóle nie palić, ograniczyć alkohol i używki. To wtedy będzie lepsza ta reforma zdrowia. Bardzo dobre rady. 22,7 trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. A u nas kolejny temat. Co dalej z budową polderu Golina pod Koninem? Spór wiodą instytucje, a na ostateczną decyzję w sprawie realizacji inwestycji czekają mieszkańcy tamtejszych terenów. Michalina Maciaszek odwiedziła wieś Bobrowo w powiecie konińskim, której ziemie znajdują się na terenie polderu. Teren ten ostatni raz poważnie zalany został podczas powodzi w 2010 roku. Za opóźnienia w realizacji inwestycji Wody Polskie, które Polder Golina miały budować, winią Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ta uchyliła wydaną wcześniej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wniosek w tej sprawie został złożony prawie 10 lat temu. Budowa polderu Golina na rzece Warcie pod Koninem jest kluczową inwestycją dla bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miejscowości położonych poniżej i jedną z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych w Wielkopolsce. Małgorzata Siepa, przygotowała Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Celem projektu jest zmniejszenie poziomu kulminacji wezbrań na Warcie, zwiększenie retencji w zlewni Warty oraz skuteczne zarządzanie ryzykiem powodziowym. Budowa, takie duże słowo, polega na tym, że dany rejon będzie otoczony wałem, a ten wał, który istnieje teraz przy Warcie, będzie na tyle zmodyfikowany, że albo będzie puszczał wodę do morza, albo wpuści wodę na polder zalewowy, kiedy tej wody będzie za dużo. Tylko trzeba chcieć. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w odpowiedzi na oświadczenie Wód Polskich wydała komunikat. Jak mówi jej rzeczniczka Joanna Niedźwiecka, uchylenie wcześniej wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy polderu Golina nie spowalnia dalszych kroków inwestora. Inwestor nie współpracował z GDOŚ w toku prowadzonego postępowania i nie dostarczył kompletnej dokumentacji pomimo trzykrotnych wezwań. Ponadto do tej pory nie uzyskał też finansowania dla swojej inwestycji. Od 15 lat inwestycje są wstrzymane. Nie? Tadeusz Wróbel, właściciel gospodarstwa. I w związku z tym nie pociągnę żadnych środków z Unii, z tego promu, bo na rozwój gospodarstwa te środki są zablokowane. Tutaj akurat na tym polderze, nie? Bo sąsiedzi, co mieszkają poza polderem, to oni mogli te środki uzyskać. Wieś Bobrowo to jest skansen i ruina, która straszy. Zawalające się budynki, ludzie likwidujący produkcję bydła mlecznego, bo nie mogą rozbudować obory, bo nie mogą wyremontować jakiejś stodoły. Waldemar Gajda, właściciel gruntów, na emeryturze chciał rozwinąć działalność rolniczą na tym terenie, jednak nie może tego zrobić. My mamy tu wodę rok w rok, zapraszam panią w kwietniu, w maju i przyjedzie i gwarantuje pani, że tu to wszystko będzie pozalewane. Sołtys wsi Bobrowo, Jarosław Gauza. Do domów nie, ale to podchodzi tak, tamten sąsiad na przykład, on jest nawet nie może wyjechać. Albo nas powinni tutaj na przykład zabezpieczyć, żebyśmy mogli tutaj się rozwijać. Helena Wróbel, mieszkanka wsi Bobrowo. Albo też wysiedlić i każe, żeby sobie jakoś to życie ułożył, a tak u nas to życie przepłynęło, bo ponad 40 lat tu jestem i tu się nic nie zmieniło. Nie można było nic zrobić. Syn przecież pisał do Poznania dwa razy, bo chciał sobie rozbudować dom. Nie dali pozwolenia. No cofliśmy się bardzo, no taczkami, żeby ktoś teraz oborniki, czy w ogóle pasze, czy coś dawał krowom. Wszyscy mają ulepszone, a nam jest nie wolno, nie? Wody Polskie dodają, że analizują możliwość skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a inna ścieżka postępowania to procedowanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brzmi to jak przedłużanie rozwiązania sprawy, a tematem zajęła się Michalina Maciaszek z Polskiego Radia Poznań. 17 minut po 18. Franz Ferdinand. Night or Day. Look forward to every day, oh my. Some days are just here to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Look forward to Ten utwór od 2 miesięcy zapowiada nową płytę formacji Franz Ferdinand, The Human Fear, taki będzie nosiła tytuł, a ukaże się za 1 dzień. Zacieramy ręce, 21 minut po 18, 22:07 trójek w sprawie reformy ochrony zdrowia. Ja uważam, że należałoby zacząć reformę służby zdrowia od tego, że przede wszystkim powinniśmy się zmobilizować i nie chorować. W ogóle nie chorować. Unikajmy chorób i na pewno będzie nam wszystkim taniej i łatwiej. Przyznam, że ten sarkazm jest mi zasadniczo bliski, ale jeśli możemy sobie samym pomóc, żyjąc zdrowiej, to też jestem otwarta na tę postawę. Choć jasna sprawa, wszystkiego nie przewidzimy. Tego, co wydarzyło się w Kenii w ostatnich dniach, też nie dało się przewidzieć. Jest wykonany z metalu, ma kształt pierścienia i waży przeszło 0,5 tony. Taki tajemniczy obiekt spadł z nieba w okolicy jednej z wiosek kenijskich na południu kraju. Wiadomo już, że nie jest to rzecz pozaziemskiego pochodzenia, choć oczywiście takie interpretacje też się zdarzały na początku. Jest to fragment rakiety nośnej, który nie spłonął w atmosferze, ale to wydarzenie przywróciło dyskusję o kosmicznych śmieciach, tych krążących po naszej orbicie i tych spadających na ziemską powierzchnię. O szczegółach Michał Strzałkowski. Metalowy pierścień ma średnicę ponad 2 metrów, waży ponad 500 kg i podnieść zdołało go dopiero kilku silnych mężczyzn. Choć wylądował w dżungli, nie uczynił żadnych szkód poza uszkodzeniem kilku drzew. Huk wywołany jego upadkiem słychać było w promieniu 50 kilometrów. Z początku wywołał też spore zamieszanie, bo nikt nie wiedział, co wylądowało w okolicy wioski Mukuku w hrabstwie Makueni na południu Kenii. Specjaliści z Kenijskiej Agencji Kosmicznej szybko jednak zidentyfikowali tajemniczy obiekt jako pierścień rakiety nośnej, jakie wynoszą na ziemską orbitę sztuczne satelity. Takie elementy odrzucane są podczas lotu, czasem na wysokości nawet 100 kilometrów. Pierścień znaleziony w kenijskiej wiosce był pogięty i nadpalony. To skutki nie tylko startu rakiety, ale też ponownego wejścia spadającego obiektu w ziemską atmosferę. Zwykle takie elementy płoną wtedy całkowicie, ale czasem tak się nie dzieje. Dlatego agencje i firmy kosmiczne powinny planować odrzucanie fragmentów rakiet w takim momencie, aby resztki spadły na tereny niezamieszkane, tak jak to się właśnie stało w Kenii. Ale nie zawsze się to udaje. W 2022 roku fragmenty amerykańskiej rakiety firmy SpaceX wywołały szok, malowniczo wchodząc w ziemską atmosferę nad stanem Queensland w północno-wschodniej Australii. I niestety spadły na tereny zamieszkane, a dokładnie na jedną z farm owiec. Strat w ludziach nie było, ale zginęło kilka zwierząt. W zeszłym roku były zaś aż 2 podobne przypadki. Fragmenty startujących rakiet kosmicznych spadały na domy mieszkalne w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech. Ofiar w ludziach znów nie było, ale oba budynki zostały zniszczone. Wraz ze wzrostem liczby startujących każdego roku rakiet, a bywa, że jest ich nawet ponad 200 rocznie, rośnie też liczba kosmicznych śmieci spadających na Ziemię. Jak mówi były amerykański astronauta Scott Kelly, kosmicznych śmieci nie brakuje też na samej orbicie, choć tam są to dużo mniejsze elementy. Kosmiczne śmieci to zwykle rzeczy, jakie odczepiły się od satelitów albo promów kosmicznych. Zdarzało się też, że astronauci gubili jakieś narzędzia podczas spacerów w przestrzeni kosmicznej. Po orbicie krążą też bryłki lodu i drobne elementy skalne, jakie przybyły z dalszej przestrzeni kosmicznej. Ale widziałem je tylko kilkakrotnie. One zwykle pędzą z ogromną prędkością, a jeśli na przykład stacja kosmiczna orbituje wówczas w drugą stronę, to mijamy się nawet z łączną prędkością ponad 55 tysięcy kilometrów na godzinę. To jest 20 razy szybciej niż leci pocisk wystrzelony z karabinu. Kosmicznego śmiecia można dostrzec tylko, jeśli leci blisko stacji kosmicznej, po zbliżonej orbicie i ze zbliżoną prędkością. Coraz częściej mówi się więc o konieczności posprzątania ziemskiej orbity. W tym roku Europejska Agencja Kosmiczna wyśle nawet specjalną orbitalną śmieciarkę opracowaną przez szwajcarską firmę Clear Space. Będzie to satelita wyposażony w specjalny chwytak, który ma złapać krążący wokół Ziemi jeden ze stopni europejskiej rakiety Vega. Potem satelita tak posteruje swoimi silnikami, aby razem z przejętym śmieciem spłonąć w atmosferze. Cała misja ma na razie charakter testowy. W opracowanie kosmicznej śmieciarki zaangażowane było m.in. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. A sprawą zajął się Michał Strzałkowski. 25 minut po 18. Florence and the Machine. Towards her, stuck.

Skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. 7 osób poszkodowanych w karambolu w Wielkopolsce na drodze wojewódzkiej 307 między miejscowościami Wojnowice i Buk zderzyły się 4 samochody osobowe. Na miejsce wezwano strażaków z kilku miejscowości, policję oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga w obu kierunkach jest całkowicie zablokowana. Zamach w Nowym Orleanie to był akt terrorystyczny, ustaliło FBI. Wczoraj 42-letni Samsudeen Jabara wjechał samochodem w tłum ludzi świętujących Nowy Rok w turystycznej dzielnicy miasta. Zabił 15 osób i ranił 35. Śledczy ustalili, że zamachowiec działał sam. Funkcjonariusze nie znaleźli także powiązań między zamachem w Nowym Orleanie a wybuchem w Las Vegas. Przed hotelem należącym do Donalda Trumpa wczoraj wybuchł samochód. Zginęła jedna osoba. 7 zostało rannych. Litwa wprowadziła wymóg rejestracji telefonicznych kart SIM działających w systemie kart przedpłaconych. Ma to pomóc władzom w walce z licznymi oszustwami telefonicznymi. Litewski Urząd Regulacji Łączności podał, że przez 3 kwartały ubiegłego roku oszuści próbowali wyłudzić w sumie około 24 milionów euro. Z miesiąca na miesiąc liczba tego typu przestępstw systematycznie rosła. 9 na 10 nowych samochodów kupionych w ubiegłym roku w Norwegii było elektrycznych. Poinformowała o tym Norweska Federacja Drogowa. W tym roku Norwegia chce wypuścić na drogi wyłącznie samochody elektryczne i będzie pierwszym krajem na świecie, który praktycznie wyeliminuje auta z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi z rynku nowych samochodów. Pełny serwis Trójki o 19. Przed nami ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Co czwarty Polak w pełni zrealizował postanowienia finansowe z ubiegłego roku, ale nowy 2025 przynosi inne cele i zmiany w zarządzaniu domowym budżetem. Polacy planują oszczędzać, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Najczęściej badani wskazują na rezygnację z wydatków na elektronikę oraz rozrywkę. Jednocześnie wiele osób myśli o gromadzeniu oszczędności na większe cele, takie jak zakup nieruchomości, podróże czy inwestycje, co deklaruje w sumie 21% respondentów. Co czwarty Polak chce bardziej kontrolować swoje finanse, eliminując niepotrzebne zakupy. Badani nie zamierzają ciąć jedynie kosztów związanych ze zdrowiem i kondycją. Ich zwiększenie planuje 14% osób. Jednocześnie niemal połowa nie spodziewa się zwiększenia swoich dochodów w ciągu następnych 12 miesięcy. Ci, którym zależy na podreperowaniu domowego budżetu, najczęściej chcą znaleźć dodatkowe źródło przychodu. Zmianę pracy jako sposób na poprawę finansów rozważa 1 na 10 respondentów. Od nowego roku wzrosły kwoty kryteriów dochodowych uprawniające do pomocy społecznej. Dla osoby samotnie gospodarującej to teraz 1010 zł, a dla osoby w rodzinie 823. Pomoc społeczna udzielana jest z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności albo ciężkiej choroby. W tym roku będziemy mieć 14 dni ustawowo wolnych od pracy. Pierwszy już za nami, za chwilę wolny będzie poniedziałek 6 stycznia, ale firmy coraz częściej wprowadzają nietypowe urlopy dostosowane do potrzeb swoich pracowników. Jest w czym wybierać, mówi Magda Dąbrowska, wiceprezeska grupy Progres. W niektórych firmach do wykorzystania jest na przykład urlop psiacierzyński, przyznawany osobom przyjmującym nowego zwierzaka, aby ułatwić jego adaptację w nowym domu. Część organizacji oferuje Dzień Zdrowia Psychicznego jako dodatkowy dzień wolny przeznaczony na regenerację, co staje się popularnym rozwiązaniem w organizacjach dbających o dobrostan pracowników. Coraz częściej też pracodawcy przyznają dni wolne na wolontariat, umożliwiając swoim pracownikom angażowanie się w działania charytatywne, a także wprowadzają urlop regeneracyjny, czyli dodatkową przerwę po zakończeniu dużego projektu. Nikogo nie dziwią już urlopy menstruacyjne, a niektóre firmy umożliwiają także pracownikom wzięcie wolnego po rozwodzie albo trudnym rozstaniu na uporządkowanie spraw osobistych. 55% badanych Polaków chciałoby przenieść się do innego kraju, najchętniej do Hiszpanii. Tak wynika z analiz ARC Rynek i Opinia. Mieszkańców poszczególnych krajów spytano o to, czy chcieliby przenieść się do innego, a jeśli tak, to do jakiego. Badanie pokazało, że najwięcej Nigeryjczyków i Peruwiańczyków, a w Europie Greków, chciałoby opuścić swój kraj. Najmniej takich osób było wśród Malezyjczyków, Japończyków i Australijczyków. Holenderska Haga to pierwsze miasto na świecie, które wprowadziło od nowego roku zakaz reklam związanych z paliwami kopalnymi. Nowe prawo usuwa z billboardów i przystanków autobusowych reklamy podróży samolotami i statkami. Obejmuje także zakaz promocji biletów lotniczych czy rabatowych umów energetycznych. Na zielono zakończyła się pierwsza w tym roku sesja na warszawskiej giełdzie. WIG20 zyskał 1,6%. Dolar kosztuje obecnie 4,16 zł, euro 4,27, a funt brytyjski 5,15 zł. W nocy będzie pochmurno, będzie padał deszcz, a miejscami także deszcz ze śniegiem, gdzieniegdzie może być ślisko. Temperatura najcieplej na wybrzeżu około 1 stopnia, a na przeważającym obszarze kraju od minus 5 do minus 1 stopnia Celsjusza. 26 minut pozostało do 19. Jack Back, ten artysta się nazywa Slumville Sunrise. The winky's beating on my window, I haven't slept all night. That drum just keeps on banging, they must be buzzing at the mines. Like bees in a hive, tell me when the morning arrives. This place is just not for me, I say it all the time. My friends, they just ignore me, tell me never mind. We know your life for a slow build sunrise. Upon the concrete, the dirt is in my mouth. I clench my fists and feet, I'm trying to cry out loud. Make a sound, something is keeping me down. This place is just not for me, I say it a thousand times. My friends, they just ignore me, tell me never mind. Waiting on your life on some bills and rides. Jack Bag. I jeszcze jedno, bo już kiedy zapowiadałam Slumville Sunrise, to wiedziałam, że albo zegar oszukuje mnie, albo ja oszukuję państwa, więc synchronizujmy zegarki. 20 minut pozostało do 19. No i teraz jeszcze jedna opowieść. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Do 4 rano pakuje swój samochód i rusza w trasę. Dojeżdża do wsi, do których naprawdę nikt nie dojeżdża. Ta konkretna, w której znajdziemy się już za chwilę, nazywa się Ozierany Wielkie i leży tuż przy polsko-białoruskiej granicy. Mieszka tam zaledwie kilka osób, a najmłodsza dobiega 80. Są jednak dni, kiedy Ozierany ożywają. Wtedy przyjeżdża sklep. Mieszkańcy wychodzą na ulicę albo wyglądają przez okno, wyczekując znajomej melodyjki żółtego samochodu pana Bogdana. Żółty samochód to reportaż Anny Gałaburdy i Alicji Pietruczuk z Radia Białystok. Wydaje się, jakby tam coś stoi już. Może przyjechał tam, już kupują. Duży samochód. Żółty taki, duży. Długi. Według niego żyjemy. O, dzień dobry, panie sołtysie. Ja do pana dzwoniłam w sprawie samochodu. Tak, tak. To przyjedzie dzisiaj? No, powinien. Idzie panie do domu. No, proszę. Tutaj otoczymy się. O, tu z okna będzie widać. Proszę panią, ja pani powiem szybko. Staję tam aż na początku, bo tam są ludzie, nie? Później tu taki jeden mieszka, jak wychodzi, to wychodzi, a jak nie, to przyjeżdża. Tutaj staję, a nas tutaj jest trzech. Jak czasem gdzieś ktoś nie słyszy, czy jakąś inną robotę ma, to on jak dojeżdża, to tu trąbi, siadajcie. Jak my wiemy, że on trzy razy w tygodniu jest, poniedziałek, środa i piątek. No i od godziny pół do ósmej, to już tu jest. Czasem zła droga, nie ślisko tego czy innego, no to zawsze coś trochę jest później. Co ma wszystko? Wszystkie artykuły spożywcze. Tak jak w każdym sklepie. Wszyściutko. Mleko, chleb. Przyjedzie, to zobaczycie. Przyprawy, pączki, ryby, makarony. Coś chce. Jakieś golonko, czy tego, czy innego tam zamawia. Sobie na kartkę tam zapisuje i no następny raz przywozi. No duży samochód. No. Ozierany wielkie. Już wyludniło się wieś całkowicie. A zostało, proszę panie, 10 osób tylko we wsi. A ja jestem sołtysem na 3 wsi. Na Ozierane, Małe i Białogorce. No bogato. W Białogorcach 3 ludzi, w Małych Ozieranach chyba 5. I wszystko. To nie jest trudne takie straszne. Najgorzej, że nogi bolą chodzić. I tyle mamy tylko ludzi tu na wsiach. A było kiedy u nas, o tutaj, w Ozieranach Wielkich, 65 rodzin. I to u każdej rodzinie było po 5, po 6, po 7. A dzisiaj 2 starych zostało tylko. Nie mam młodych nikogo. Proszę, ja zamknę drzwi tylko. Zablokowane. Od piekarni zaczynam o 4 godzinie z rana. I tak powoli towar ładuję i gdzieś jestem tutaj. O 7 wyjeżdżam w trasę. Sokółka. Okolica. Od 2006 roku. Chyba 16 już będzie. To taki pomysł na życie? Na życie i przyjemność też. Opłaca się? Coraz gorzej. No, lubię tą pracę. Lubię to, co robię. Nie wiem, dogodzić dla klienta, żeby wszystko miał i czuję się tu potrzebny. A starsi ludzie nie mają gdzie chodzić, tak? Sklepów nie ma w okolicy. Czasami samochód się zepsuje czy coś, no to płaczą, że no czemu nie było, że coś. Palą, nie narzekają. Wszystkie osoby są fajne. Zdarzają się niektóre takie niewygodne, ale to... Przyjeżdżam do domu i zapominam o tym. Za 16 lat człowiek się nauczył, czego wziąć więcej, czego mniej, żeby nie zabrakło. Knabio, pieczywo. Sezon jest na jakieś makrele, ciasta i wędliny. Wiosną sezon na owoce, warzywa. Wiadomo, latem i lody. Ale wędlina tak samo dobrze schodzi. Wszystko schodzi. On wszystkich zna, wszystkich wie. Jak rodzina. Z nim tyle lat. Jeździ tyle lat. Się kupuje, to już. I to tak idzie. Proszę panią, ponad 80 lat. Traktorem jadę, ale samochodem to... To ja już nie mam samochodu. To ciężko dojechać, jak zimą. Jak wiosną, to tam można wyskoczyć. Traktorem. Gdzieś ja rower zakręcę, nóg nie mam. Biodra bolą, wszystko zajadę rowerem aż do Krynek. Jakieś 12 kilometrów. Da pani spokój. Te młode, co byli, chodzili do szkoły, poszli dalej, nauczyli się tam fachu każdego, kto jakich tam chciał i wszystko zostało już w mieście. A co on, proszę panią, tu wróci i będzie stąd dojeżdżał do pracy, na przykład do Sokółki czy do Białegostoku. To wiosno, a jak stanie zima, śnieg, zawieje i mrozy i wszystko, no i codziennie dojeżdżasz, taki żółty, nie, to wy szkoły leci. Proszę pani, 200 metrów już granica. I uchodźcy. Oj, pani, tu ich idzie, a idzie. Tu posterunki wojska stoi co 200 metrów. Namioty stoją. Samochody jeżdżą. Rozwożą ich. Z powrotem zabierają. Teraz w dzień to już nie widać, nie? Ich tak, bo na posterunkach stoją. Ale jak nosy z wiatarkami, tu chodzą po ulicy i ciebie co chodzą, jeżdżą. Nasz wojsko pilnuje. Czego mamy się bać? Pani, jak ich tutaj... O, już powinien być. Ciężka droga. Ale nie zawiana. To jest najważniejsze. No, nie każdy by pewnie poradził sobie, bo to jednak człowiek sam jest, musi wstać o 4 i pracować do 16 na przykład i zaopatrzyć później samochód. No, jest co robić, no. Nie powiem. Latem jeszcze jest gorzej, bo jest więcej klientów, trochę takich przyjeżdża miastowych na wsi. I dłużej się pracuje. Jakoś kolega mnie wkręcił w to. Mówił, spróbuj. No to spróbowałem. Średnio w około 10 godzin. 3 razy w tygodniu na tej trasie, a drugie 3 razy na innej trasie. Czyli normalnie 6 dni. Przyjedzie. Jedzie na Kruszyniany, Łosiniany, Rudaki. Tam zdaje się do Chomontowiec. Później Nowużany. I tam nie wiem, gdzie dalej jedzie. Tak się złożyło. Gospodarstwo było, matka była chora. Innego wyjścia nie miałem. Musiałem zostać. I o takie, proszę panią, sprawy. Wiosną to na podwórku coś robisz. Ale jak teraz zimą już trochę wolniejszy czas, to sobie usiądziesz w oknie, patrzysz, kiedy będzie jechał. Jak nie ma nikogo, to dojeżdża i trąbi. No. A jak czasem powychodzimy, stoimy już od... To już nie to on, jak widzi, że powychodzili. No jak nie przyjechał, to już będzie bida. Nie będzie na 3 dni zakupów żadnych. Będzie stamtąd, od krynek jechać, z tamtej strony. Musi być ważny, dlatego, że my wszystko kupujemy i z tego żyjemy tutaj. A tak by co? To dobrze, że on z rana jeździ. Bo jak jeździł taki jeden w obiad, gdzieś 11, 12, jak piątek, to i o pierwszej tutaj był, to dla nas wtedy było najgorzej. Dlatego, że trzeba było siedzieć i czekać 2 bo 3 godziny. A ten regularnie jeździ z rana, to już z rana tam czy godzinę, czy pół godziny i masz wszystko załatwione i masz cały wolny dzień. No a tam już jeden wyszedł na ulicę. Stoi, czeka. No, jedzie. Pójdziemy. Zaraz będzie podjeżdżał. No zawsze o tej porze. Tu staje zawsze. Dobry. Kapustę świeżo ma. Herbatę na czarno. Sagi nie ma. To daje jako i granulowa. Czy płaty śledziowe są? Tylko w tackach. W oleju małosolne i korzenne. Olej. 2 chleby. Była kiedyś. I chałka. Grzeko, śmietana i maszło. I uważaj, że połtuje do tonkę. Zapakowane. Do Kruszynia. Za 5 minut. Kiedyś było więcej ludzi, tutaj było. Cała wioski zamieszkała. Teraz to takie po 3-4 osoby zostaje na wiosce. ale trzeba sobie radzić. Dla mnie jest najgorsze, jak zawieje drogi, że nie dojedziesz do klienta, albo jak na przykład samochód się zepsuje ci na dłuższy czas i też nie dojedziesz do klienta. 2 lata temu mi silnik też zepsuł się, to 3 tygodnie czekałem na samochód, no i, ale wypożyczyłem sobie i jeździłem dalej. Bo jeszcze jak ktoś ma gdzieś rodzinę bliżej, to coś dowiezie, tak? Ale jak ktoś dalej, no to niestety, no... Czasami tak czuję, że ksiądz ma misję. Ja mówię, też mam misję, mam służbę taką, a nie jakąś pracę. Bo to lubię, bo jakby ktoś nie lubił, to miałby pracę i mówiłby, że idzie do kieratu jakiegoś. Ale ja tego nie robię. Ja to z przyjemnością bardzo robię. Czasami żona narzeka na mnie, że jest za dużo. Że tylko praca, praca... No, taka praca. No przez te lata to można wkręcić się w taką rodzinę, tak? Też dużo wioska było zamieszkało. Teraz zostawię parę. Zagram. Już jeden pan czeka. I tu jeszcze jedna kobieta albo dwie wyjdzie. Dobra, coś tam. Mieszkam coś tutaj, 100 metrów do drogi. 3 chleba, 3 mleka. Nie codziennie, kurde, samochód zlapie. No sobie, ale część pójdzie do lodówki, a część pójdzie normalnie. Do budy. Na syna opisałem gospodarstwo, to tu przyjeżdżałem, pomagam, obrabia. Co dziś staremu człowiekowi gdzieś iść w Białystok i co robić? Trzeba to wszystko zlikwidować, a tam gdzieś jakoś budę sobie kupować, nie? Nie. Nie chcę. Ale do sklepu blisko. No i to z kim przyjedzie, bo tu stań. Co tu za problem? Do sklepu blisko. Tu jestem wolny. Ja wyszedł, to zimą gorzej. Wiosna, trawa, kwiaty kwitną, wszystko zdrowe, powietrze. A tam w bloku co? Samochód na samochodzie, od tego dymu tylko można się udusić. Tu jestem wolny, proszę panią. Tu jestem wolny. To był reportaż Anny Gała-Burdy i Alicji Pietruczuk z Radia Białystok. They go down fast, so don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame, so don't expect any slow, careful, settle in the plane. I heard you say you look out for the clay that someone will be falling next, loud the chance for last respect, you feel the disappointment. When heroes go down, men or women reveal, you can't expect any kind of mercy on the battlefield. For the feet of clay, then someone will be falling next. Without the chance for last respect, you feel the disappointment. Heroes go down, man or woman revealed. Do you show any kind of mercy on the battlefield? When heroes go down,